हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? पांचवा भाग, हवा के तेज और हल्के बहाव में कभी जार्ड फानुस अधिक दूरी और कभी कम दूरी तक झूलता, परंतु ज़्यादा कम दूरी तक झूलने के बावजूद उसे झूलने में हर बार उतना ही समय लगता। गैलीलियो ने समय अपनी नाड़ी से मापा। वो नाड़ी गिनने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने पादरी का संदेश सुनाई ही नहीं दिया। इस प्रकार गैलीलियो ने लोलक कैसे काम करता उसकी खोज की। लोलक अपने डोलन को इतनी सूक्ष्मता से कायम रखते हैं कि 70 साल बाद उनका उपयोग ग्रैंडफादर क्लॉक्स बनाने के लिए उपयोग हुआ। यह पहली घड़िया थी जो शुद्धता से समय बताती थी। अगर आप लोलक की कार्य पद्धति को समझना चाहते हैं तो आप खुद एक लोलक बना सकते हैं। डोरे के एक सिरे को छत पर किसी खूंटे या कील से बांधे, फिर डोर के दूसरे सिरे पर कोई भारी वस्तु बांधे, जैसे कोई ताला या चाकू, फिर उसे झोंका दे। झोंके के दौरान वो पहले एक ओर और फिर दूसरी ओर जाएगा और यह सिलसिला बहुत देर तक जारी रहेगा। एक ओर ऊपर जाते समय लोलक की गति धीमी और धीमी होती जाती है और अंत में वो एक क्षण के लिए रुकेगा, फिर वो उल्टी दिशा में तेज और तेज गति से चलेगा। जब वो झोंके के सबसे निचले हिस्से पर होगा तो उसकी गति काफ़ी तेज होगी, फिर वो दूसरी ओर जाएगा और अब उसकी गति धीमी और धीमी होती जाएगी। जैसे जैसे लोलक एक ओर जाता है और उसकी गति धीमी और अधिक धीमी होती है, वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होती जाती है। पर इस बीच क्योंकि वो ऊपर उठता है, इससे उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती है। जब झोंका अपने शीर्ष पर होता है उस समय तब उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है क्योंकि वो एक क्षण के लिए रुकता है, परंतु इस शीर्ष बिंदु पर लोलक की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ वो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। जब लोलक नीचे आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है और वो तेज़ी और तेज़ी से बढ़ता है, पर उस दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है क्योंकि उसकी ऊंचाई लगातार कम और कम होती जाती है। झोंके के सबसे निचले बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे लोलक झोंका लेता है वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, फिर बाद में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा कम होती है। यह प्रक्रिया लगातार बार बार होती है। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में लगातार अदला बदली होती रहती है। लोलक की कार्य पद्धति से पहली बार वैज्ञानिकों को यह धारणा समझ में आई कि भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को आपस में आसानी से अदला बदला जा सकता है। और जब एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है, उस दौरान कुल ऊर्जा की मात्रा में कोई इजाफा नहीं होता है। हर बार लोलक झोंके के दोनों ओर एक ही ऊंचाई तक ऊपर उठता है।